Book 2 86 86 أسئلة الماضي 2 Spørgsmål datid 2 أية ربطة عنق قد لبست؟ Hvilke slips har du haft på? أية سيارة قد اشتريت؟ Hvilken bil har du købt? أية جريدة قد اشتركت بها؟ Hvilken avis har du haft abonnement på? من رأيت؟ Hvem har du set? من قابلت؟ Hvem har du mødt? من الذي تعرفت عليه؟ Hvem har du genkendt? متى نهضت من النوم؟ Hvornår stod du op? متى بدأت؟ Hvornår begyndte du? متى انتهيت؟ Hvornår holdt du op? لماذا استيقظت؟ Hvorfor vågnede du? لماذا أصبحت مدرساً؟ Hvorfor er du blevet lærer? لماذا أخذت سيارة أجرة؟ Hvorfor har du taget en taxa? من أين أتيت؟ Hvor er du kommet fra? إلى أين ذهبت؟ Hvor er du gået hen? أين كنت؟ Hvor har du været? من ساعدت؟ Hvem har du hjulpet? إلى من كتبت؟ Hvem har du skrevet til? من جاوبت؟ Hvem har du svaret?